program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Coraz więcej jest ofiar ataku chemicznego w Syrii. Stany Zjednoczone uważają, że współodpowiedzialna za tragedię jest Rosja. Pasażerowie miejskiego autobusu będą dziś zeznawać w procesie studenta chemii, który podłożył bombę w pojeździe. Prokurator domaga się dla mężczyzny dożywocia. Za chwilę w serwisie także srebrno uści politycy, czyli rozstrzygnięcie trójkowego plebiscytu. Wciąż rośnie liczba ofiar wtorkowego ataku chemicznego na syryjskie miasto w kontrolowanej przez rebeliantów prowincji Idlib. Według ostatnich informacji nie żyje 86 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest 30 dzieci, ponad 150 osób jest rannych. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka uważa, że ataku dokonały najprawdopodobniej syryjskie albo rosyjskie samoloty. Syryjska opozycja i wiele państw zachodnich winą za tragedię obarczają reżim prezydenta Baszara el-Assada, który zaprzecza, że stosuje broń chemiczną. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Podczas obrad Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o współodpowiedzialność za atak chemiczny w Syrii. Z kolei Rosja twierdzi, że doszło do prowokacji. Zastępca ambasadora Rosji Władimir Safronkow określił atak w Syrii mianem prowokacji zorganizowanej przez terrorystów. Przekonywał, że raporty na temat okoliczności zdarzeń w Khan Shaykhun są niewiarygodne. Przyznał, że miało miejsce bombardowanie przez wojska rządowe, ale twierdził, że pociski spadły na kontrolowaną przez opozycję fabrykę i magazyny amunicji, do których używano substancji chemicznych. Amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley odrzuciła tę argumentację. Jej zdaniem wszystko wskazuje na działania wojsk Baszara al-Assada. Haley wytknęła Rosji blokowanie stanowczych decyzji w sprawie Syrii. Rosja stanęła na drodze rozliczenia syryjskiego rządu. W ten sposób przymknęła oczy na barbarzyństwo. Ambasador Haley ostrzegła, że jeśli Rada Bezpieczeństwa nie podejmie zdecydowanych kroków w sprawie Syrii, Stany Zjednoczone rozważą jednostronne działania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed wrocławskim sądem trwa proces, w którym na ławie oskarżonych siedzi Paweł R., 22-letni student chemii. W maju ubiegłego roku podłożył własnej roboty ładunek wybuchowy w miejskim autobusie. Na szczęście bombę zauważył i wyniósł z pojazdu kierowca. Eksplodowała na chodniku, raniąc jedną osobę. Dziś przed sądem staną kolejni świadkowie, pasażerowie feralnego kursu. Piotr Kaszuwara. Aż 11 osób znajduje się na liście świadków, którzy mają dziś zeznawać w sprawie studenta chemii, który oskarżany jest przez prokuraturę o próbę zabójstwa wielu osób. Paweł R. już przyznał się do podłożenia bomby, ale twierdzi, że nie chciał nikogo zranić, a jedynie wystraszyć i wyłudzić 30 kg złota w sztabkach. Dzięki tym pieniądzom chciał zyskać uznanie wśród rówieśników. Grozi mu za to dożywocie. Według prokuratury student wcześniej powiadomił służby, że podłożył we Wrocławiu 4 bomby, za ich rozbrojenie żądał 120 kg złota. Miał grozić, że zrobi we Wrocławiu drugą Brukselę, nawiązując do zamachu w Belgii z marca ubiegłego roku. Już za miesiąc ruszą testy elektronicznego dowodu osobistego. Na początek w Łodzi i Ełku, w lipcu w całym kraju. Cel jest taki, żeby można było wylegitymować się przy pomocy telefonu zamiast tradycyjnego dokumentu. Korzystając z e-dowodu będzie trzeba podać swój PESEL lub numer telefonu. Wyjaśnia Arkadiusz Szczebiot z resortu cyfryzacji. Czyli zamiast pokazywać tradycyjnie dowód, będzie podawał tylko ten jeden identyfikator. Po przekazaniu tego identyfikatora urzędnikowi, urzędnik wprowadza ten identyfikator do systemu i następnie system wysyła wiadomość SMS z kodem na telefon komórkowy obywatela. Obywatel przekazuje ten kod i ten kod urzędnik wprowadza jeszcze raz do systemu. Minister cyfryzacji Anna Strażyńska dodaje, że w przyszłości w e-dowodzie znajdzie się także elektroniczna legitymacja studencka czy potwierdzenie wykształcenia. Spośród dokumentów poświadczających status wykształcenia nawet 10% może być dokumentami fałszywymi. Kanał elektroniczny jest bezpieczniejszy i pewniejszy. Ale każdy ma mieć możliwość wyboru. Albo e-dowód, albo dowód tradycyjny. Słuchacze zdecydowali. Marek Suski z PiSu, zadający pytanie o nazwisko Cerycy Katarzyny, zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie Srebrne Usta 2016. Na statuetki państwa zdaniem zasłużyły także Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości oraz Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej. Dwie kobiety dostały, a pierwsza nagroda za Carycę, więc pełna dyktatura kobiet. Czasami się tak zdarza, że z pomyłek Beata Michniewicz po jakimś czasie może wyniknąć bonmot. Moim zdaniem ta wypowiedź pani poseł Mazurek jak najbardziej jest do powielania i dostosowania w różnych okolicznościach. Nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Znaleźć się w gronie laureatów to prawdziwy zaszczyt. Beata Mazurek. No ale też trzeba pracować nad tym, żeby więcej takich lapsusów językowych jednak nie było. Dość dyktatury kobiet to też było takie ciekawe. W dobie mowy nienawiści, szczypta humoru i takiej radości wszystkim się nam przyda. Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Należy ściągać polityków z cokołów, a nie stawiać im pomniki. Srebrne usta przyznawane są z przerwami od 92 roku. Wśród laureatów byli m.in. prezydenci Lech Wałęsa, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski, a także Władysław Bartoszewski czy Jerzy Owsiak. 8:30, skrót wiadomości w Trójce. Zapraszamy. O sporcie Michał Gąsiorowski. Tak sobie myślę, że jeśli chodzi o srebrnoustych związanych ze sportem, to tutaj kandydat jest jeden co roku. Pan Franciszek. Tak. Ja przypomnę ostatnią wypowiedź. Nie wiem, jakim selekcjonerem jest Adam Nawałka, wiem tylko, że dobrym. Ale wcześniej też było dobrze. Lech walczy o mistrzostwo, my walczymy o spadek. Albo wśród was zapanował entuzjazm, wśród mnie nie. To jest jeden z moich ulubionych. Jeszcze kiedy już mówiłem kiedyś o tym, kiedy zobaczył idących w jego stronę dwóch dziennikarzy, jednego wysokiego, szczupłego, drugiego niższego i takiego bardziej przy kości, to stwierdził, że o, Charlie i Chaplin idą. No to dobrze. Chodziło o Flipa i Flapa oczywiście. Arka Gdynia kontra Lech Poznań. To będzie finał piłkarskiego Pucharu Polski. Arka w półfinale wyeliminowała Wigry Suwałki, a Lech poradził sobie z Pogonią Szczecin. Najpierw wygrał 3-0, w rewanżu skromnie 1-0 po golu byłego piłkarza Pogoni Marcina Robaka. Początek meczu był bardzo zły w naszym wykonaniu. To Pogoń stworzyła sobie 2-3 sytuacje i to ona mogła zdobyć 1 czy 2 bramki. Dlatego cieszymy się, że gdzieś tej skuteczności zabrakło zawodnikom z Pogoni Szczecin, bo naprawdę byłoby gorąco. Mogło być, ale nie było. Finał 2 maja na Stadionie Narodowym. Kibice Lecha cieszą się podwójnie, bo zawieszono dla nich karę i będą jednak mogli przyjechać na ten mecz. W Europie też działo się sporo. W Hiszpanii Real bez Ronaldo, Benzemy i Bale'a wygrał 4-2 z Leganes, a Barcelona pokonała 3-0 Sevillę po golu z przewrotki Suareza i 2 bramkach Messiego. W hicie Premier League Chelsea wygrała 2-1 z Manchesterem City i mistrzostwa ma na wyciągnięcie ręki. A we Włoszech w finale Pucharu Kraju zmierzą się Lazio z Juventusem. Juve wprawdzie przegrał wczoraj z Napoli 2-3, ale w pierwszym meczu wygrał 3-1 i do finału awansował. Trener Juventusu Massimiliano Allegri po wczorajszym meczu podsumował. Dziś drużyna zagrała dobrze, dużo lepiej niż w niedzielnym meczu ligowym. Potem skomplikowaliśmy sobie życie, ale udało się nad sytuacją zapanować. Allegri miał na myśli kick z bramkarza Neto, po którym Mertens wyrównał na 2-2. Maurizio Sarri, trener Napoli, przypomniał, że w pierwszym meczu w Turynie jego drużynie należał się karny, ale był z postawy swojej drużyny we wczorajszym meczu zadowolony. Rozegraliśmy wielki mecz. Strzeliliśmy 3 bramki drużynie, która bramek nie traci. Po pucharowym dwumeczu i niedzielnym meczu ligowym mamy wrażenie, że powoli zbliżamy się do klasy Juventus. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodam jeszcze, że Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński zagrali od początku spotkania. I na koniec świetna wiadomość koszykarska, bo Adam Waczyński zdobył razem z Unikachą Malaga Puchar Europy. W trzecim meczu finału Unikacha pokonała na wyjeździe Walencję Basket 63-58 i wygrała rywalizację 2-1. No jeszcze tutaj słusznie ktoś podpowiada, że Tomasz Hajto też jest mocnym kandydatem. O, i zbliża się sportowe srebrne usta. Truskawka na torcie. Z północnego zachodu napływa chłodne, polarne i morskie powietrze. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w górach także śnieg. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a w ciągu dnia od północnego zachodu możliwe także większe przejaśnienia. Ciśnienie rośnie, temperatura troszkę niższa niż w ostatnich dniach. Od 7 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, 8 w Trójmieście, Katowicach, Krakowie, Lublinie i w Augustowie, 9 w Warszawie, Łodzi i w Pile, 10 w Toruniu i Bydgoszczy, do 11 stopni w Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szkarskiej Porębie. Szalik, redaktor ma? Jak się zamyślił? Nie mam, bo schowałem już do szafy. A iż nie. Tak się przyda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup płytę indukcyjną Electrolux w zestawie z piekarnikiem z funkcją pieczenia parowego za 4598 zł, a dostaniesz 400 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś 1000 ogłoszeń.

z czego wynika wysokość tej sumy? Czy ona jest dowolna, czy to jest kwestia jakichś uzgodnień wewnątrz Unii Europejskiej? Znaczy ja zapowiedziałem jeszcze, dlatego dokładnej liczby nie podałem, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznej decyzji rządu. Ale myślę, że to będzie taka kwota, kiedy rząd zdecyduje. To zależy oczywiście od naszej zamożności, możliwości podzielenia różnych kwot, które idą na różne kierunki. Przede wszystkim my jesteśmy krajem, który leży na wschodniej flance NATO i Unii Europejskiej. Za naszą wschodnią granicą toczy się poważny konflikt rosyjsko-ukraiński. Mamy też sąsiada innego jak Białoruś, który też wymaga pomocy. W związku z tym przede wszystkim tam kierujemy pewną politykę pomocową. Czyli państwo, rząd zdają sobie sprawę, że to nie jest bardzo duża suma. Oczywiście, że tak. Mamy świadomość do potrzeb, do tego, co deklarują inne państwa, oczywiście bogatsze od nas. No ale na tyle nas stać w tej chwili. Czy jest jakiś związek tych deklaracji z oczekiwaniami krajów członkowskich w sprawie relokacji uchodźców z Bliskiego Wschodu? Znaczy oczekiwania pośredni. Wobec krajów członkowskich, nie wiem, czy to powiedziałam. Pośredni jest, bo oczywiście my zakładamy, że relokacja była decyzją błędną, że nie można na siłę dzielić tych uchodźców, tych emigrantów. Większość to są emigranci oczywiście, którzy szukają lepszego życia i oni nie szukają lepszego życia akurat w Polsce, dlatego że mają świadomość, że na kontynencie europejskim jest kilka krajów znacznie bogatszych od Polski, gdzie mogą znaleźć albo lepszą pracę, albo pomoc, albo opiekę społeczną. W związku z tym oni nie chcą przybyć do Polski. Stąd też cała koncepcja relokacji, podziału na siłę kwotowa jest koncepcją błędną. A czy możliwe jest, że Polska i Węgry zostaną finansowo ukarane za odmowę przyjęcia uchodźców z Grecji czy Włoch? Nie bardzo jest to możliwe, dlatego że w mechanizmach decyzyjnych i prawnych Unii Europejskiej nie ma takich możliwości, aby jakieś państwo karać za tego typu politykę. Czyli nie będzie takiego ultimatum, które zostało, że tak powiem, zaanonsowane przez jeden z tytułów prasowych zagranicznych? No to jest publicystyka oczywiście. Od czasu do czasu pojawia się taki albo tytuł prasowy, albo któryś z polityków, szczególnie w zachodniej Europie, wypowiada taką koncepcję, ale nie ma takich podstaw prawnych, aby karać państwo. Panie ministrze, przed spotkaniem w sprawie Syrii w Brukseli był pan w Strasburgu i tam miał pan też różne rozmowy, ale nie było rozmowy z przedstawicielami Rady Europy. Nie, w tym przypadku skoncentrowałem się tylko na wizycie w Parlamencie Europejskim. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami. Z szefem Komisji Spraw Zagranicznych, z szefem EKR-u, to jest to ugrupowanie poselskie, w którym znajdują się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Odbyłem spotkanie również z posłami. Pytam o Radę Europy. I wreszcie z szefem Europarlamentu, panem Tajanim. Pytam o tę Radę Europy, bo niedawno komisarz praw człowieka Rady Europy zaapelował do polskich posłów, ażeby nie przyjmowali ustawy rządowej reformującej Krajową Radę Sądownictwa. Czy w pana rozmowach ten wątek w ogóle był obecny? Nie, w ogóle cała ta koncepcja, która przewijała się przez ostatni rok praworządności w Polsce, nie zafunkcjonowała w tych rozmowach. Zupełnie nic? Zupełnie. Nawet przewodniczący Tajani nie pytał o to, co się dzieje w Polsce? Nie, to ja raczej tłumaczyłem w jednej rozmowie z przedstawicielem, z szefem Komisji Spraw Zagranicznych, ponieważ jest to poseł, który niedawno objął to stanowisko, bodajże chyba w styczniu. Wytłumaczyłem mu, na czym polegał problem w ubiegłym roku. I co? I zrozumiał? Przyjął do wiadomości i zrozumienie. Nie kontynuowaliśmy dalej tego wątku. A rozmowy te strasburskie dotyczyły przede wszystkim Brexitu? Tak, ale tłumaczyłem, że po pierwsze Brexit musimy rozumieć szerzej, nie tylko jako rozwód z Wielką Brytanią, nie tylko jako równoległe rozpoczęcie rozmów, jak będzie, czy negocjacji, jak będą wyglądały stosunki Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unią. Ale również Brexit powinien być rozumiany jako reforma Unii Europejskiej, ponieważ pozbycie się takiego ważnego kraju jak Wielka Brytania z Unii Europejskiej oznacza pewien błąd w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ale też rozmawiałem o tym, że my nie możemy być zakładnikiem Brexitu, że czyli Unia Europejska? Unia Europejska, tak. Że w Unii tyle się dzieje, również wiele się dzieje wokół Unii Europejskiej, więc my nie możemy sobie pozwolić, żeby przez te kilka lat najbliższych tylko skoncentrować się na rozejściu się z Wielką Brytanią, bo musimy rozwiązywać wiele spraw innych równolegle. A jeśli chodzi o Brexit, to nie będzie dwustronnych negocjacji pomiędzy poszczególnymi państwami Unii a Wielką Brytanią. Na dzisiaj nie zakładamy takich, takich dwustronnych, chociaż nie wykluczam, że Brytania może w niektórych przypadkach dążyć do tego, jeśli oferta, którą złożył Unia Europejska, złoży negocjator, Barnier, będzie nieatrakcyjna. Więc niestety musimy się z tym liczyć, że jeżeli Wielka Brytania chciałaby takich negocjacji i dążyłaby do nich skutecznie, to by było, że tak powiem, po naszej myśli, czy nie? Jak na razie nie chcę spekulować na ten temat, dlatego że przygotowujemy instrukcję negocjacyjną, przygotowujemy odpowiedź naszą na pewne założenia, które zostały przygotowane do tej instrukcji negocjacyjnej. A kto konkretnie będzie negocjował? No jest to przedstawiciel Komisji Europejskiej, który już jest wybrany, Francuz Barnier. I on jeden, tak? Z jakimś zespołem, rozumiem. Miał zespół, oczywiście. Tak, to jest duży zespół ludzi. Wokół niego będą też przedstawiciele również Rady Europejskiej, będą też szerpowie wokół niego. Także będzie to duży zespół ludzki. W każdym razie nie będą to różne zespoły do różnych konkretnych problemów, tylko po prostu jeszcze jest jeden... jeszcze kwestia inna. Jeśli chodzi o techniczne już potem negocjacje nad poszczególnymi rozdziałami, bo to może przybrać taką formę jak na przykład negocjacje akcesyjne, kiedy tak zwany rozdział po rozdziale się negocjuje z państwem. Niewykluczone, ponieważ to jest pierwsza dopiero sytuacja, że państwo wychodzi z Unii Europejskiej, więc jak w szczegółach technicznych dalej będą wyglądały te negocjacje, to dzisiaj tego jeszcze nie wiemy i być może to się okaże tak, że poszczególne sektory współpracy unijne będą negocjowane przez również odrębne grupy. Oczekiwania państw Unii Europejskiej względem Wielkiej Brytanii chyba nie w każdym momencie, nie w każdej sytuacji są tożsame, prawda? Nie, oczywiście jednym zależy bardziej na tym, aby utrzymać się na rynku brytyjskim. Innym, tak jak w Polsce i mniej więcej połowie krajów, zależy na przykład na tym, aby utrzymać status naszych obywateli, którzy żyją w Wielkiej Brytanii na odpowiednim poziomie, ani aby utrzymać swobodę przepływu obywateli przez Europę i również Wielką Brytanię, aby zatrzymać pewne benefity, których praw nabyli. Zależy nam również na rozliczeniach finansowych z Wielką Brytanią. Wielka Brytania to poważny płatnik składki do budżetu europejskiego. I jeśli Wielka Brytania chciałaby utrzymać kontakt z jednolitym rynkiem europejskim, no to tak jak inne kraje, na przykład jak Norwegia czy Szwajcaria, musiałaby jakąś część składki płacić. I tu jest problem, bo Wielka Brytania nie kwapi się z tą składką. Po drugie, Wielka Brytania chciałaby wybrać pewne sektory tylko współpracy z Unią Europejską, a w innych nie uczestniczyć. I ten zespół negocjacyjny uwzględni oczekiwania poszczególnych państw? Taką mamy nadzieję. Ta instrukcja negocjatora europejskiego będzie tworzona do końca kwietnia. W końcu kwietnia, 29 kwietnia ma się odbyć Rada Europejska, która tą instrukcję zatwierdzi. W związku z tym te kilka tygodni przed nami to jest okres najbardziej wytężonej pracy, aby mieć pewność, że w tej instrukcji europejskiej są nasze również postulaty. A na razie są? Na razie tak. Wstępne założenia są dla Polski korzystne. Panie ministrze, rozmawiamy na kilka dni przed 7. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Co rząd Prawa i Sprawiedliwości robił do tej pory? Czy często, jak często przypominał stronie rosyjskiej, choćby o kwestii zwrotu wraku? No nawet będąc teraz ostatnio za granicą, wielokrotnie byłem pytany przez dziennikarzy i pominałem się o to, aby Rosja przystąpiła jednak do śledztwa i wsparła polskie śledztwo. To było pytanie na marginesie tych decyzji, które zapadły w tej chwili w Polsce, gdzie oskarża się kontrolerów lotu tych rosyjskich. Myśmy na przykład w MSZ-cie zrobili kwerendę w dokumentach. Znalazłem wiele dokumentów, które przekazałem prokuraturze. Następne przekażę też temu zespołowi śledczemu sejmowemu. Tak, ale ja pytam o takie systematyczne, regularne podnoszenie kwestii wraku. No to się dzieje praktycznie co kilkanaście dni. Apelujemy o to. Występowaliśmy też wielokrotnie do Rosjan. Napotykaliśmy czasem na bardzo obcesowe od odpowiedzi przez... Spotykali się z obcesowymi odpowiedziami, na przykład rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosyjskich, która jest dość oryginalną rzeczniczką. Zwracali się notami dyplomatycznymi, kiedy na przykład kilka miesięcy temu prezydent Putin powiedział, że jego zdaniem zachowanie pilotów wyglądało tak i tak, i tutaj cytował coś, co naszym zdaniem nie miało miejsca, więc natychmiast poprosiłem ambasadę, zwróciła się notą, czy to oznacza, że prezydent Putin dotarł do jakichś materiałów, które no, zaprzeczano. Ale ma pan poczucie sensu tych działań? Czy one są po prostu takie, no nie wiem jak to nazwać, czy one są bardziej wynikające z naszego poczucia, z polskiego poczucia obowiązku, czy też z poczucia sensu? No jedno i drugie oczywiście, do tego uzupełnię również, że zwracaliśmy się do naszych sojuszników, zarówno bezpośrednio do NATO, jak i do sojuszników najważniejszych, jak na przykład Amerykanów. Już w pierwszych spotkaniach w 2015 roku zwracałem się do Johna Kerry o pomoc. Jedno i drugie, jest to poczucie sensu, że musimy to robić. Ale w momencie, kiedy dyplomacja ma nie ma odzewu, to na czym opierać poczucie sensu? No wtedy na obowiązku, bo to jest nasz obowiązek, to jest obowiązek dyplomacji, aby przypominać ciągle Rosjanom, że i tu mówimy otwarcie, im dłużej nie współpracujecie ze śledztwem, im dłużej ukrywacie wrak, im dłużej ukrywacie czarne skrzynki, tym bardziej uświadamiacie społeczeństwo polskie w przekonaniu, że jesteście współwinni tej katastrofy. Dobrze, a czy rząd zaskarżył polskie rosyjskie śledztwo za przewlekłość? To pan to zapowiadał jeszcze nie będąc ministrem w listopadzie 2015 roku. I zwróciłem się do urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przygotowanie takiej skargi. W tej chwili wstępna taka... A to jest strasznie długo, bo to ja mówię o 2015 roku. Wiem i też mnie to dziwi i też rozmawiam z urzędnikami, którzy twierdzą, że to jest sprawa precedensowa i będzie wymagała zaangażowania jeszcze zewnętrznego podmiotu. To jest Ale pana dziwią pana urzędnicy, że tak powoli to przygotowują? No trochę tak. Będziemy też zwracali się z prośbą o zewnętrznego podmiotu jednej z poważnych kancelarii prawniczych, międzynarodowej kancelarii, która nam pomoże również w tym. A będzie pozew przeciwko Rosji do Trybunału w Hadze? O tym myślę, też myślę, że taka decyzja też zapadła i będziemy ją przygotowujemy, ale prawnicy twierdzą, że to jest długa i skomplikowana procedura. Trzeba rozpatrzyć wszelkie alternatywy, ponieważ oczywiście Rosja może nie respektować naszej prośby, może w ogóle nie przystąpić do takiego procesu. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral. I łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral. I łupiesz z głowy. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Lugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media Expert. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A4 z pakietem Technology. Z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Kilkanaście milionów euro, taką kwotę Polska zamierza przekazać na rzecz Syrii. Tak deklarował w Brukseli szef polskiej dyplomacji, a tak Witold Waszczykowski mówił o tym wsparciu w salonie politycznym Trójki. Dokładnej liczby nie podałem, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznej decyzji rządu, ale myślę, że to będzie taka kwota, kiedy rząd zdecyduje. To zależy oczywiście od naszej zamożności. Uczestnicy międzynarodowej konferencji w Brukseli zapowiedzieli, że łącznie przekażą 6 miliardów dolarów na rzecz Syrii. O sytuacji w tym państwie dyskutowali premierzy, ministrowie i ambasadorowie z ponad 70 krajów. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych lawiny błotnej w Kolumbii. Według ostatnich informacji nie żyje 301 osób, zaginionych jest ponad 300. Żywioł z piątku na sobotę zniszczył miasto Mocoa na południowym zachodzie kraju. W niektórych częściach miasta cały czas nie ma wody i prądu. Powrót zimy w Tatrach. Po nocnych opadach śniegu w górach zrobiło się biało. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży już 86 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 6 stopni Celsjusza. Cienka warstwa śniegu jest także w Zakopanem. W Trójce kolejne informacje o 9.00. Zapraszamy. I w prognozie pogody rzeczywiście występuje słowo śnieg. Ale to za chwilę. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów na południowym wschodzie. W górach, o, i to jest ten moment, śnieg. Od północnego zachodu możliwe większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny w czasie burz, a także w górach porywisty. Temperatura od 7 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, 9 w Warszawie, Łodzi i Koszalinie, do 11 w Szczecinie, Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz urlop? Zacznij gromadzić waluty na wakacje. Nie czekaj i zyskaj dodatkowe fundusze. Gdzie trzymać pieniądze? Które banki mają najlepsze oferty? Jakie konta są darmowe? Wszystko o lokatach i rachunkach walutowych dziś w Rzeczpospolitej. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 27 minut, 9 piosenka dnia. Dziś zwyczajne cuda. To tytuł tego nagrania. Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda. To tytuł tego nagrania. Sorry Boys, nasza piosenka dnia. Po 9:00 w audycji do południa po raz kolejny będziemy mogli spotkać się z tym nagraniem. W tej chwili za 23 minuty 9:00. No i przyznam się, że takiego stosu to jeszcze nie było. Nie było. To rzeczywiście chyba trzeba sfotografować. Ale zaczniemy, zanim wrócimy do tematu poranka, to jeszcze zaczniemy poważnie z innej zupełnie strony. Tygodnik Gość Niedzielny, bo dziś czwartek, więc ukazuje się na okładce Bezcenna Krew i kolejne rozważania wielkopostne, ale chcę sięgnąć na stronę 22, bo tutaj wywiad z Jarosławem Kaczyńskim zatytułowany Jestem przeciwko aborcji. Dość no, jasno zdeklarowana sprawa, więc sięgam dalej, bo to jest tekst o prawnym zakazie aborcji, powstrzymaniu rewolucji obyczajowej oraz naprawie państwa, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Czy może pan złożyć obietnicę, że w tej kadencji Sejmu PiS wprowadzi zakaz aborcji eugenicznej? W tej chwili nie będę składał takiej obietnicy, bo nie jestem w stanie odpowiadać za działania innych ludzi, na których sumienia nie mam wpływu, mówi Jarosław Kaczyński. I dalej jest jeszcze kolejny wątek. Ludzie o poglądach konserwatywnych stawiają pytanie, dlaczego PiS nie wypowiada konwencji przemocowej, która zawiera bardzo niebezpieczne zapisy umożliwiające wprowadzenie rewolucji obyczajowej według ideologii gender. To pytanie dziennikarza. Ma pan całkowitą rację, tylko w polityce trzeba stosować coś, co z angielska nazywa się timingiem, czyli działać w odpowiednim czasie. Jeśli nie chcemy popaść w tych sferach w lewacki korkociąg, który jest na zachodzie normą, to musimy prowadzić bardzo przemyślaną politykę. Odpowiada Jarosław Kaczyński. No, można to kogoś zaskoczyć. No jeszcze, wspomniał pan o armii. Napięcie między prezydentem Andrzejem Dudą a szefem MON Antonim Macierewiczem. To poważny problem? Kaczyński mówi, to mnie bardzo niepokoi, bo jest zupełnie niepotrzebne. Konstytucyjne uprawnienia prezydenta w stosunku do armii są oczywiste i absolutnie należy tego przestrzegać. Prezydent personifikuje państwo i należy mu się szacunek. Zrobię wszystko, aby ten spór się zakończył. Odpowiada Jarosław Kaczyński. Ten wywiad dziś w tygodniku Gość Niedzielny. Tutaj także o przestrzeni wspólnej, choć ze znakiem zapytania, czy Międzymorze, czyli obszar między Bałtykiem a Morzem Czarnym, to realny byt polityczny, czy tylko ideę fix, narodowy bzik prawicy. Stawia sobie to pytanie Andrzej Grajewski i próbuje na nie odpowiedzieć. W Gościu Niedzielnym w Kulturze Liberalnej za to w tym tygodniu wywiad z Januszem Piechocińskim. Tak, tak. Były minister od gospodarki. Dziś miażdży plan Morawieckiego. Czy ten plan w ogóle istnieje? Pyta retorycznie. Mamy pewne prezentacje, ciąg logiczny nowej rzeczywistości. Każdy czas ma swoich bohaterów i na każdym zakręcie historii próbujemy na nowo zdefiniować cele. Ten dokument to nie plan realizacyjny, a polityczny. Dla jego twórców ważniejsze jest to, że budujemy nowe państwo, nawet kosztem PKB. Bardzo trudno się z takim dokumentem polemizuje, no bo niby dlaczego nie wzrost dochodu na jednego mieszkańca Polski do poziomu 150% średniej unijnej, zamiast tych 80%? Dlaczego tylko 1 000 000 samochodów elektrycznych? Jesteśmy na pewnym rozdrożu społecznym. Nadchodzi czas dużych przemian, w których zabita została stara demokracja, odpowiada były szef Ludowców Janusz Piechociński w wywiadzie dla Kultury Liberalnej, między innymi o centralnym porcie lotniczym. No, czy stanie się częścią nowego jedwabnego szlaku z Chin do Europy? No nawet gdyby, to i tak bzdura, mówi. To ja pod groźbą dymisji postawiłem się, żeby wykorzystać lotnisko w Modlinie, a nie zażynać Okęcie, w które właśnie władowano setki milionów na rozbudowę. A co z innymi lotniskami? Łódź, Radom, Lublin, pyta dalej Piechociński. No i spory ten wywiad także o dronach i o samochodach elektrycznych. W Kulturze Liberalnej w tym tygodniu w internecie. No i ale ten temat główny to właśnie o restauracjach. Mówiliśmy dzisiaj o poranku, a to w związku z tym, że wczoraj poznaliśmy najlepszą na świecie restaurację. Ta najlepsza w Europie to Osteria Francescana w Modenie. No i troszkę kulinarnych spraw. No i na okładce miesięcznika Twój Styl dzisiaj osoba, która kilka restauracji podniosła, ale kilka też ma jej wiele za złe. Czyli Magda Gessler. Co prawda wywiad jest troszkę o niej. Gdy nie jestem zakochana, nie istnieje, mówi na okładce, ale to pytanie o te restauracje niezadowolone po rewolucjach też pada w tej rozmowie. Na ponad 200 restauracji procesów jest kilka, mówi Magda Gessler. Ostatnio przed programem dowiedziałem się, że właściciel restauracji ma nowotwór i w ramach programu musiałam przygotować jego żonę, żeby przejęła firmę, by mieli pieniądze na leczenie męża. I teraz mam od nich list, jakiego w życiu nie dostałam. Jest też pani w Wiśle, która miała 50 zł obrotu dziennie, a po paru latach stawia hotel. Dorobiła się na kilku daniach z Pstrąga, które razem wymyśliłyśmy. Odpowiada. Jak powiedziałem, to wywiad jest raczej o niej samej. Natomiast jeśli chodzi o restauracje, o potrawy, to oczywiście w tym tygodniu i w tygodnikach mnóstwo przepisów i mnóstwo historii na ten temat. Zresztą w wspomnianym twoim stylu także Wielkanoc w trzech aktach, czyli specjaliści ułożyli specjalne świąteczne menu, no na kilku stronach przepisów co niemiara. Ale jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy znasz takie powiedzenie, comfort food. Czym jest comfort food? W skrócie to jedzenie, które lubimy ze względu na smak i sentyment. Coś, co zawsze poprawia nam humor i nie jest skomplikowane. Dla jednych będzie to domowy chleb, szarlotka czy zupa pomidorowa jak u babci, a dla innych kiełbaski pieczone na ognisku, które przypominają o najpiękniejszych wakacjach. Mogą być, tak. Słynny kucharz Jamie Oliver właśnie w książce Comfort Food dzieli je na kilka kategorii. Między innymi dania przywołujące wspomnienia z dzieciństwa, podnoszące na duchu i takie, których samo przygotowanie sprawia nam przyjemność. Wielkanocne posiłki to dobra okazja, aby na stole znalazło się jak najwięcej takiego jedzenia. Nie masz czasu na świąteczne gotowanie? Kupując gotowe produkty, wybieraj te, które robione są z pasją, w niewielkich manufakturach, bo to również rodzaj comfort food. Czytamy w tym tygodniu w twoim stylu. A w tygodnikach, jak to w tygodnikach, raczej na stronach kulinarnych przede wszystkim albo przepisy, albo przypomnienie niektórych pyszności. Proszę bardzo, menu arystokratów w tygodniku powszechnym. Tutaj są słodkości zdecydowanie. O najlepszych nowalikach przeczytają państwo w tygodniku w sieci, na stronach kulinarnych. Marakuja, roślina pasji. No w Gazecie Polskiej, proszę bardzo, co można z niej uczynić ciekawego. W tygodniku do rzeczy. No, tu akurat Piotr Galiński opowiada o pierwszych krokach w tańcu z garami, ale o słodkim smaku słowiańszczyzny pisze Jacek Komuda na stronie Obok. Jest w czym wybierać. Dziękujemy. To Krystian Hankar. Jeszcze posłuchamy teraz, bo pytałem państwa o tę kulturę restauracyjną. Jak to z nami jest? Czy coraz częściej korzystamy z restauracji, czy nie? No i kilka głosów. Problemem tylko moim zdaniem jest to, że niestety my w tych pięknych restauracjach i w tych ładniejszych, droższych i w tych trochę gorszych i w takich na co dzień niestety odstawiamy troszeczkę konopielkę, mówiąc brzydko. A co mam na myśli? Spójrzcie państwo czasami z ukosa na sąsiadów ze swojego stolika, ze stolika obok. Trzymamy łokcie na stole, wydzieramy się przy tym jedzeniu, siorbiemy i jemy z pochyloną głową. Tak jeszcze jakbyśmy do tej naszej znajomości kuchni dorzucili trochę kultury, to myślę, w ogóle byłoby super idealnie. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Potrzeba nauczania jest zawsze, ponieważ wczoraj miałam taki przykład. Zeszłam pół Starego Miasta Bydgoszczy w poszukiwaniu popularnego koktajlu owocowo-warzywnego o nazwie smoothie i nikt z obsługi w żadnej knajpie nie wiedział, co to jest. Więc apeluję do restauratorów, aby uważnie tutaj zwracali uwagę na dokształcanie swojej obsługi i promowanie jakichś produktów zdrowych przede wszystkim, bo tego brakuje. No niektóre mody rozchodzą się trochę szybciej, inne troszkę wolniej. Jeśli chodzi o mody w gastronomii, to proszę posłuchać, co na ten temat mówi restaurator Marcin Kręglicki. Wydaje się, że ilość suszarni sushi już przerosła oczekiwania i niektóre już padają, już się zamykają. To ile mamy włoskich restauracji, masa, prawda? Ale teraz jak się wstrzelić z nowym pomysłem, żeby błysnąć na rynku i przyciągnąć gości? To jest zadanie dla restauratora właśnie. Czego jeszcze nie ma? Co mogłoby... A nie ma czegoś jeszcze? No mam ochotę zrobić taką knajpkę z małymi szaszłykami yakitori, jak w Japonii. Chyba za dużo tego jeszcze nie ma, bo bardziej jesteśmy skoncentrowani na suszy. Może właśnie pan zdradził sekret na biznes. A, niech tam. Myślę sobie, że argentyński steakhouse, już jest kilka, ale taki z prawdziwego zdarzenia, jak znamy Pampa w Argentynie i churrasco na grillu robione świetne mięsa. Można by było pojechać przez te wszystkie skóry końskie czy cielęce na stołach, fajna scenografia miejsca, muzyka, pewnie tango przy okazji Argentyny i dobre mięso na oczach gości na ogniu robione. No tak, to jest są moje marzenia. O, widziałem wyraz twarzy redaktora, jak padło określenie steki argentyńskie. To prawda, ale ja też mam pewien pomysł na biznes. Chcesz powiedzieć na pewno? Nie, nie chcę, ale jeśli ktoś był w Amsterdamie, to być może... A, śledzie? Nie chcę powiedzieć, ale zdradzę, tak? Są tacy ludzie, którzy ze słodyczy najbardziej lubią śledzie. Są takie osoby, oczywiście, tak? A bułka ze śledziem, świeżym ogóreczkiem, taka szybko w przejściu podziemnym, to byłoby coś. Dlaczego nie? Generalnie takie jedzenie uliczne, myślę, że ma przyszłość. O tym trochę mówi też Katarzyna Pruchnicka, nasza koleżanka, która zajmuje się kulinariami w Trójce. To są food trucki, czyli moda na street food. Street food to ja bym bardzo chciała Państwu powiedzieć tak z dużą mocą, że to nie jest fast food. To są bardzo dobre, wysokiej jakości dania. Często, oczywiście też trzeba wiedzieć, bo zdarzają się też tacy, którzy próbują tylko podrabiać takie dobre dania. Ale street food, czyli te food trucki, czyli takie samochody, z których sprzedawane jest jedzenie i w których jest przygotowywane, to jest też bardzo dobry sposób dla kucharzy amatorów. Amatorów w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli miłośników, takich, którzy się pasjonują, którzy bardzo dobrze gotują, którzy chcą coś na małą skalę zrobić, tam jest niewiele produktów, także tak, street food i food trucki, to ja myślę, że to jest taka moda, która już od jakiegoś czasu istnieje w Polsce, ale warto pójść za nią. O, pójść to jest bardzo dobre słowo, jeśli chodzi o street food. Tylko jeszcze słowa polskiego brakuje na street food, właśnie też brakuje. Może zdążymy wymyślić, do 9 mamy 13 minut jeszcze, 2 i 7 trójek, gdyby Państwo chcieli zatelefonować. Ta Argentyna gdzieś nam krąży jeszcze po głowie, więc może trochę tanga przed 9. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Od tanga trzeba wielu. Nie, dwojga wystarczy. Buenos Aires. Olsztyna. Za 9:09 jeszcze w sprawie jedzenia. Ponieważ mieszkam we Wrocławiu na Placu Grunwaldzkim, to jest takie centrum akademickie i często korzystam ze stołówek studenckich z restauracyjek i zauważyłem pewną prawidłowość. Otóż sztućce studenckie dzisiaj to wyglądają tak. W prawej ręce widelec, coś tam dziubie, a w lewej ma smartfona i też coś dziubie, albo laptopa. I co chwilę śmiech i okrzyki, ty gośka, popatrz! Podejrzewam, że oni nawet nie wiedzą, co jedzą. Nie, wezmę ich w obronę. Wiedzą, na pewno wiedzą, co jedzą i mało tego, coraz bardziej się interesują i co więcej, sami gotują. Też jestem przekonany o tym. Przeboje trójkowej rozrywki. Na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał z naszego archiwum piosenkę Romana Kołakowskiego z końca lat 70. Dwunastu małych murzynków, kolektyw ludzi aktywnych. Raz chciało wybrać króla, lecz kilku było przeciwnych. Więc mając na celu tę światłość, co celom ich przyświecała, jednego przykładnie skreślili i reszta już nie przeszkadzała. Jedenastu małych murzynków miało powszechne poparcie, lecz jeden nie od tych, co trzeba, dziesięciu zostało na starcie. Dziesięciu małych murzynków swój program przekonsultowało, lecz jeden był zbyt radykalny, więc tylko dziewięciu zostało. Dziewięciu małych murzynków miało w niedzielę zebranie, lecz jeden poszedł na sumę, więc już tylko ośmiu zostanie. Ośmiu małych murzynków uczciło raz święto w przededniu, lecz jeden za bardzo się przejął, zostało więc już tylko siedmiu. Siedmiu małych murzynków radziło, co życia jest treścią, lecz jeden wyciągnął złe wnioski, zostało więc już tylko sześciu. Sześciu małych murzynków składało raz sprawozdanie, lecz jeden ujawnił szczegóły, więc już tylko pięciu zostanie. Pięciu małych murzynków odważnie szło w nową erę, lecz jeden pomylił kierunki, więc dalej już szło tylko czterech. Czterech małych murzynków stwierdziło, że to już ta chwila. Jednego znów usunęli i założyli triumvirat. Trzech małych murzynków uznało przewodnią siłę, lecz jeden się głupio uśmiechnął, więc dwóch tylko było za chwilę. Dwóch małych murzynków to już jest sprawa prosta. Jeden otrzymał wezwanie, a został ten, co miał zostać. A potem król Bambo pierwszy z ekranu telewizora stwierdził, że został wybrany w demokratycznych wyborach. A, takie archiwum dziś, jeśli chodzi o rozrywkę. Jeszcze kończąc temat restauracyjny i street foodu, mówimy dzień dobry pani. Polski odpowiednik street foodu to generalnie problem, ale food trucki to mogą być żarełkowozy. O, to bardzo ładne określenie. Dziękujemy za wszystkie listy, telefony i smsy właśnie w tej sprawie. Za 5,5 minuty będzie 9, więc mówimy już do usłyszenia. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, a po 9 Piotr Baron. I'm so far. Far from me, in the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too so far, far from home, but these stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the